Ebaruha ya Paulo uku Filemono. Inje Paulo omundu omuli kibu sana na Kristo Yesu hauma na Timoteo muli chetu. Oko mwanza wetu Filemono, oyuka kolomubiri hauma netu. Noko muli chetu obukali ye Afia. Noko musirikani muli chetu ye Arkipo. Noko kanisa eika hindana omonyumba yawe. Oluko noboho olobebye nawe vikalwa okunyamuhanga tata wetu nomukama Yesu Kristo. Emi ulu yosi ngakwebuka nere kwa hula omwe sabari aye. Kandengaha nyamuhanga wae ewasinja emi ulu yosi. Kusangwangowa enguluyo luanzo luawe nerichiriari hawe. Evyo uwite usana nomukama Yesu na kande usana na bandu bosi wa nyamuhanga. Kandenga sabanyete erisangirari richiriari hawe rekandisha waticha eriminya evyo osi evyo muwite usana na Kristo. Na beretse makutsibu usana no luanzo luawe kande luaviri nyichirania. Kandi muri chetu wabiri sunga sunga mete maya bandu banyamuhanga. Na ryo nomona ngabya ne hamuli omwese wa Kristo eri kuhamula eri koleke tolere ni kwa busana no lwanzo nga kubulaya inje Paulo mushakulu kande leno ende mundu omuli ki busana na Kristo Yesu. Ngabulaya busana no mwana wae omachisomo ye Onesimo oyonabota omwese wa Kristo enyene omomuliki. Eri mbere abya mundu uyera busana nawe. Ni kwale none mundu wendundi busana nitwe bosi. Ngamusubaya okowe oyonyihirire omomutima wae. Kande nabye nyanzire eni abya haumanaye erenyikorera omomwanya wawe. Omulu endi omomuliki busana nengulu yowene. Ni kwa sinabye nyanzire arekolo mwati oyu utewaliga. Neri obubuya bwawe sebo byebuka kunwa. Ni kwa busana na rianza liawe. Mbeno erikuluako lia Onesimo okukatambika ake rekande shareka eni avya nawe ebiro byosi. Eni avya kuwe butsira ngo muombe. Ni kwa avye ni alabiri omukobe avye nga muli chetu mwanze. Ali atya busana na ekutsebu. Ni kwa kwelaba avye atya okowe okomubere nokomukama. Wa manyanza ngoko tusangire omomubiri umuko kaye ngoko wanganyikocha. Ni kwa amabya abere kukola nabe kocha lino mwenda wawe. Unganzire byoko ngebyaye. Inje Paulo ngasaka ebi omobya labya enyete. Inje nasha tuhabyo ni kwa ngakwibukaya ngoko olino mwenda wae usana nengebe yawe. Ega muli chetu. Ngakubulaya omwese wa mukama usunge sunge omutima wae omwese wa Kristo. Ngasaka ebaruhe yi enabere menya ngoko kandiowa. Kusangwa nyinasi ngoko ukandisha kolandeke kwela bebyo ngakubwira. Kande ukokotaye ahona ngaotsera. Kusangwa ndena mahanyete nyamuhanga asha nyisubya eyo mure usana nere sabalienyi. Epafra oyubo hireha umanaye usana na Kristo Yesu akakukeraya. Kande Marko na Aristariko na Dema na Luka abotu kakola nabo omubiri wakawa keraya. Oluko olomuka ma Yesu Kristo lubieha umani nyebosi.